राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताश्चर्य महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 13 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम बताए वही बात आज बताता हूँ कि सर्वव्यापक परमात्मा है वो अपने भीतर भी वैसे ही सर्वात्मा है। सब जगह सांगोपांग पूर्ण परमात्मा विराजमान है। जैसे प्रहलाद जी के लिए थम्भ में से प्रकट हुए तो भगवान कुछ किंचित मात्र भी कमी नहीं थी, पूरे पूरे भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद जी के पिता के साथ युद्ध किया है तो पूरे की पूरी शक्ति से प्रकट हुए। वैसे पूरे के पूरे सब प्राणियों में परमात्मा विराजमान है। सभी प्राणियों में सब जगह समान रूप से अपनी दृष्टि संसार की तरफ है, भगवान की तरफ दृष्टि नहीं है। तो केवल भगवान की तरफ दृष्टि करना है, दृष्टि करने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमारे जो दृष्टि है नाशवान पदार्थों की तरफ, उनको प्रिय समझते हैं, उनका संग्रह और भोग बढ़िया समझते हैं, और खास पसंद की बात है खास पसंद। बार बार जन्म मरण देने वाली चीजें हैं, उनको आदर दे रहे हैं। उनको आदर ना दे करके भगवान को आदर दो, निहाल हो जाओ निहाल। संदेह संदेह उम्र में बुद्धिया धृति की नहीं थे, सातवी बुद्धि सातवी धृति उनसे ग्रहण करके धीरे धीरे उपराम हो जाओ। उपराम होने का तात्पर्य है ना राग करो ना द्वेष करो ना सुख लो ना दुख लो ना अनुकूल लो ना प्रतिकूल लो, उपेक्षा। अनुकूलता से भी संबंध जुड़ता है, प्रतिकूल से भी संबंध जुड़ता है। जैसे भगवान वनवास में गए तो वनवास में राग किया परमात्मा से, प्रेम किया उनका भी कल्याण हुआ, जो बैर किया द्वेष किया उनका भी कल्याण हुआ। ना बैर किया ना द्वेष किया उनका कल्याण नहीं हुआ। तो जैसे प्रेम से संबंध जुड़ता है ऐसे बैर से भी संबंध जुड़ता है। तो संसार की पदार्थों से ना प्रेम करे ना बैर करे, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, फालतू है मतलब नहीं। जैसे रास्ते रास्ते अपने चल रहे हैं, अब रास्ते के पास में कई चीजें पड़ी है, कहीं खादा पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कूड़ागट पड़ा है, क्या पशु खड़ा है, कोई गाय खड़ी है। अपने उनसे मतलब नहीं है, ना उनसे स्नेह है ना उनसे बैर है। स्नेह से भी समझ जुड़े और बैर से भी समझ जुड़ता है तो उपेक्षा उदासीन है। उदासीन बतासीन हो गुणे योर बिछा लेते, गुणों से विचलित नहीं होता, उदासीन तरह रहता है। तो उदासीन हो जाओ सदैव ऊपर हुए तो उपराम हो जाओ, उपराम उपराम उदासीन। उनको बदा समझे ना बुरा समझे ना अनुकूल समझे ना प्रतिकूल समझे, ना ठीक ना बेठीक है, उपेक्षा करते हैं उपेक्षा। और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है इस बात को दृढ़ता से मान ले। बड़े भीतर दृष्टा होगा सब जगह परमात्मा पूरे के पूरे प्राप्त है। जैसे नृसिंह भगवान हुए तो नृसिंह भगवान प्रकट हो गए थमे में और पूरे प्रकट होने उनमें शक्ति पूरी की पूरी। प्रहलाद जी ने वरदान मांगा कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। अरे तेरे पीढ़ियों का कल्याण हो गया पुत्र, पिताजी की आवाज है तो साक्षात भगवान के हाथ से मरे भगवान के सामने। बरदान मांगे हुआ था कि मैं ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, आधे से मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू। ऐसी कितनी लंबी चौड़ी अपनी बात कर ले परंतु नक्शा नहीं मरू क्या बात कही, क्या बात भूल गया मरियो लो अलग से मरियो नहीं वो मरियो मौत नकरी नकरी मौत मरियो बहुत नहीं। तो भगवान सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत है भगवान अपने हैं, क्योंकि जीव मात्र है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का साक्षात अंश है अविनाशी जीव है और चेतन मतलब सूरासी। पांचों बात है ईश्वर अंश और अविनाशी और चेतन और अमल और शहद सुखराशि। शहद स्वभाव भी सुख राशि है, सूर्य आनंद आनंद आनंद आनंद है, सब दुख मिट जाए शरीर का आध्यात्मिक आदि आदि भौतिक कोई दुख नहीं रहे किसी मात्र भी सुख राशि है और वे सबके हैं। हे भगवान की तरफ से है सब मम प्रिय सब मम चाहे, वे पशु है पक्षी है कोई ऊंटा में वृक्ष में कोई जहरीला है कोई उत्पन्न करने वाले बड़े कोई अच्छी दवाइयां है कोई। भगवान का समूह हम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽसि न प्रिय, ना कोई देश का विषय ना राग का विषय, सब समान है जिसे परिपूर्ण परमात्मा है। वे परमात्मा हमारे है तो मम ही वंश हो मेरा अंश हो। जैसे पिता के अंश सब होते हैं परंतु इनमें उनमें फर्क है, पिता के अंश है वो माँ के भी अंश है, तो वहां प्रकृति के अंश है ये नहीं है। मम ही वंश मम ही वंश मेरा खुद शुद्ध अंश है, शुद्ध मेरा अंश है। ये जैसे शरीर में माँ बाप दोनों का अंश है ऐसे नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश है। तो भगवान ये समान अपना कोई है नहीं। उमा राम समय तुझे माँ है गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं कोई ऐसा समर्थ नहीं है। उमा राम समय तुझे माए ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है। अब जो जन्म मरण देने वाले हैं महान अहित करने वाले हैं उनको प्यार करते हैं, उनको स्नेह करते हैं, उनमें राग करते हैं, उनको अच्छा समझते हैं, उत्तम समझते हैं, अपना समझते हैं। अरे अपना है नहीं धोखा देने वाले, सब धोखा देने वाले, भोगों में लगाने वाले, भगवान से विमुख करने वाले, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ उनको तो अपना समझता है। सच्चा सूर्यम सर्वभूतानां प्राणी मात्र के सूर्य है, पापी से पापी ये भी सूर्य है भगवान, और भगवान को नहीं देखते और इधर देखते ही नहीं। बहुत बड़े हानि की बात है और ना स्वयं सोचते न कहना मानते। कहना नहीं मानते ये सबके लिए नहीं है, परंतु भैया मानना चाहिए जिसे नहीं मानते। सब कैसे मान ले तो काम बन जाए, स्वयं सोचे तो काम बन जाए। अगर असमझा रास्ता सुन रही आत्मा अज्ञान ही है, असतदा हुए, अभी कुछ जानते नहीं तो उसे विश्वास करते रहे और संशय भी थे बड़े बड़े, तीन दोष बताए, अज्ञा असदान संशय आत्मा और यह विनिश्चिति, संदेह भी भरा रहता है, निसंदेह होते ही नहीं। अगर ये पुस्तकों पढ़े, पुस्तकों देखे, गीता जी देखे तो कितना ही ज्ञान हो जाए, हमें विलक्षण ज्ञान हो जाए, समझ विलक्षण हो जाए, आयन लोगों से आए कैसे संस्यात बांधो लोग नहीं, ये लोग भी नहीं पर लोग कैसे होगा, अगर संस्यात ना लोगों से न बोलो न सुखम संस्यात हर जानकारी में पूरी जानकारी मानते। अरे भाई पूरी नहीं है, बहुत जानना और बाकी है। गीता जी पढ़ो, गीता जी का ज्ञान सीखो, भगवान ने अपने प्यारे अर्जुन को कहा, वो गीता भगवान ने भी विशुद्ध पढ़ा नहीं गई, अनुगीता जिसे अध्याय से 36 अध्याय, हमें यह बात नहीं है, असमित परमाई है, ऐसी गीता नहीं है, इतना विलक्षण ज्ञान गीता भगवान ने कहा। और गीता को जानने वाला प्रचार करने वाला बहुत प्यार था, भविता न तो मैं तस्माद अन्य प्रियतरो भूई, वो तो अत्यंत प्यारा है, तुम्हें तो प्यारा भी नहीं होगा ऐसा, ऐसी गीता अपने सामने है, ऐसे लेख अपने सामने है, ऐसी बातें अपने सामने है, तो इनको लेने चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए। मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ और गीता सुनाओ, गीता मरता गीता सुनाओ, वो गीता पहले से याद हो, कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कितना अर्थ भरा हुआ है, कितने भाव भरे हुए, कितने विलक्षण है, अरे कितने लेखों में भाव भरे हुए, नए नए भाव भरे हुए, अपने सामने नई पढ़ाई नहीं हो जाए, पढ़ाई जितना न जानते हैं उसके सिवाय बहुत अधिक जानना बाकी है। तो इस बात से मनुष्य को ठीक मन लगा करके पुस्तकों को देखना चाहिए, मन लगा करे। अभी आए 20 लेख है इसमें, तो सबके सब मन करो, अपना समय रुचि हो तो उठे हो, परंतु जानने की बात सब में विलक्षण विलक्षण है, एक एक में विलक्षण है, देखो आप। और गीता जी आप बता, गीता जी के भाव भरे हुए इनमें, धर्मात्मा मता धर्मा तो सधर्म बचा वैसे नी, गीता जी में स्वधर्म होता है, धर्मात्मा होता है, कितनी विलक्षण बात है, आपसे आता है नई नई पढ़ाई हो जाए, विलक्षण ज्ञान हो जाए, बहुत हो जाए, विशुद्धता आ जाए, ऐसी सामने सामग्री है, ये भगवत कृपा से मिलती है, ये सामग्री सामने होते हुए भी लेते नहीं आदमी, ध्यान देते ही नहीं, अरे बहुत काम की बात है, सुधार करते हुए थोड़ा करते हैं लाभ बहुत होता है, हम जितना ध्यान देते हैं लाभ उनसे ज्यादा होता है, अगर ज्यादा ध्यान दे तो और विलक्षण है, भगवान से आता करते हैं, धर्म सहायता करते हैं, महात्मा सहायता करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन सहायता करता है, सब ग्रंथ सहायता करते हैं, परंतु विफल नहीं रहते हैं, देखते ही नहीं। इस बात से सबसे कहना है को प्रेम से इसमें तल्लीन हो जाओ, या कोई काम है काज है धंधा घुस रही सत्संग समय सत्संग किया दूसरे समय बस सब समय लगा दे ध्यान में तो कितनी विचित्र पढ़ाई हो जाए। वर्षों तक कही हुई पढ़ाई अपने दिनों में जजनों में वर्षों की पढ़ाई एक साग बनावे तो कितनी सामग्री चाहिए कितनी चीजें चाहिए। रोटी रोटी से साग बिना पाई बिना बनावे बिना कर सास भी दही भी साग भी रोटी भी और कई चीजा भगवान की कृपा अलोक है विलक्षण है अलग सामग्री है कृपा कर दे रहे हैं भगवान। वास्ते मनुष्य को तत्परता से लगे रहना चाहिए। आप उपासना में लग जाओ बहुत फायदे की बात है। आप लगो तो सही पुस्तकों पढ़ो और उसमें चिपक जाओ एकदम। तात्पर्य क्या है कहना है क्या तात्पर्य गीता जी का भाव भरा हुआ है गीता जी का भाव लेखो में अलोक विलक्षण वो मुफ्त मिले अपने को कुछ परिश्रम करना नहीं हमारे को भिक्षा मिलती है तो कोई चीज बनानी नहीं पड़ती। कितने तरह का साग कितनी रोटी कई तरह की बना हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाए। एक साग बनाना हो तो साग चाहिए नमक चाहिए मिर्ची चाहिए हल्दी चाहिए चमकने वाला चाहिए चमचा चाहिए तंगड़ी चाहिए देगड़ी चाहिए सोला चाहिए अग्नि चाहिए पजल चाहिए सब चीजें होती तो चीज बनती है। हमारी रोटी साग साथ ही मिले भगवान की कृपा से प्रभु की अलोक कृपा है। कृपा की तरफ देखे हाथ भी मुक्त हो जाए कहा तो मैं हूं कहा कृपा है भगवान की। भगवान पात्र नहीं देखते रहते न प्रभु चित सुख सुख याद रहती नहीं भगवान उस भगवान का अंत का नहीं होता रहते न प्रभु चित सुख अरे कल सुनो सौ बार ही हृदय के हृदय बाबा को सौ बार याद करते हैं जिसकी बुद्धि मंद हो सौ बार पढ़ो याद हो जाएगा कल सुनो सौ बार ही ऐसी भगवान कृपा कर रहे हैं। थोड़ी कृपा देखो देखो तब तेरे को सुषमी शर्माना अच्छी तरह देखो मानव शरीर मिला ही इसलिए है अपना कल्याण करने के लिए ऐसा अवसर और मिलता नहीं ऐसा मौका मिलता नहीं। अभी बहुत मौका बढ़िया मिला है। अब बताओ शेर जी भाई जी थे अब भी कहाँ बताओ तो ऐसा है अब अभी जैसा मिले ये तुम थोड़ी रहेगा ये शरीर तो सब नाशवान है। इस वास्ते पिछले पिछले भाग में सोई जाने साथ चक्री माने कादे पर खादे ऊपर तो वो सुनो आटो खराब हो गया तो एक हाथ वहां चला मेरे एक हाथ रख है भाग लियो तो काम हो जाए पस देखो पस पसंद कुछ एक आठ चलता था आठ तो भेड़ बकरिया पीने वास्ते गई तो आठ होता है उसके मुझे पंद्रह होती है पंद्रह खट खट खट जो करते हो पंद्रह तो वो भेड़ गई या खटपट मच जाए तो फिर पिएंगे दोरा पहले पानी का खूब खट खट मिट्टी चार देखे तो पानी है ही नहीं पानी तो बह गया दूरे में ये खटपट मिट जादू करोगे अरे भाई मैं कर लो तो खटपटी मिट जाएगी इसमें खा मांग लो जो मन की खटपट मिले चटपट दर्शन हो गए दर्शन कब काम बन जाए थोड़ी सी और बुद्धि लगा दो जितनी लगाते हो उसके और ये बात है अटपटी झटपट लिखे कोई जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो ये बात है अटपटी झटपट देखे कोई जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो ऐसी बात है मौका मिला हुआ है खटपट में जाए बड़े पानी पिएंगे खटपट में है पानी खटपट में जो पानी तो पै गए वो तो खेत में पहुंच गया खटपट में चटपट दर्शन कर ले अपना सोई न चतुर है तो राम धन लोलीन पर धन पर मन हरण को विषय भी पर भी हम व्याख्यान दे मन हर मन बहुत अच्छा है अरे वैसा कोड़ी खर्च कर दे कमा ले मन दो मन करने की बड़ी बात है अरे तेरे बैठे दर्द हो गया मेहनत करे मैं तो बेशक कई याद में राजी हो गया व्याख्यान राजी हो गया अपने खुश हो गए इधर हो गए पर धन पर मन हरण को वैसा भी परवीन तो पर धन पर मन हरण में खुश हो गए या तो भाई बेशरो काम है सच्चे जैसे भगवान रह जाओ तो निहाल और सदा के लिए दुख मिट जाए यार आपका ही नहीं आपके साथ मिट जाए आपकी बात सुने तो मिट जाए ऐसे आप हो सकते हो विद्या अंत नहीं आता शांत आ जाता है पारमार्थिक विषय में जितना गहरा उतरे विलक्षण विलक्षण आगे विलक्षण विलक्षण नाशवान पदार्थ हमने महत्व थे नाशवान पदार्थ है नाशवान नाशवान मन नाश होने वाला तो नाश वाला पदार्थ दे तो अनुवासी अभिनेत्री इन चीजों को महत्व दे दिया और अपना मान लिया अरे धोखे में आ गया धोखे में सावधान जाओ सावधान संसार साथी सर्वस्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं देगानंद को एक दुख में सारा सुन तो किसी की मत बात प्यारा भगवान में लगा दो ध्यान हो जाओगे नहीं तो समय चला जाएगा भैया आयु खत्म हो जाएगी राम नाम खत्म हो जाएगी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण खाना सब कर लीजिए, खाओ कैसा खाओ, धरा राम धैर्य मकान संभाल राम।